Manko z tej strony Mieksan. Już nie będę mówił Endefit, bo przecież kurwa wiadomo, że to nie płyta kurwa kombi. To nie może być właśnie, że to takie kurwa przerwy, wiesz, coś tam i różne takie. Siemanko, Mieksan z tej strony. Chodziło o to, że każdy z nas ma powiedzieć coś o tej płycie. Ale uważam, że będzie najlepiej, jak każdy z słuchaczy, który przesłucha tą płytę, sam sobie o niej coś powie. Tak będzie najlepiej, bo ta płyta jest dla was. Od nas, dla was, nasze być albo nie być. Szczególne podziękowanie dla wszystkich tych, którzy brali udział w nagrywaniu tej płyty, przyczynili się do jej powstania, poświęcili swój talent i czas. Serdeczne dzięki. Jedna miłość, pokój. Elo.